سورة النور درس نمبر يولس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إنما كان قول المؤمنين يكنا وابنا دعك سانو جمؤمنان دي يكنا وابنا دمؤمنانو يا دا وينا دمؤمنانو إذا دو إلى الله كلاشي دي روب للشي دا الله بيسليتا دا الله كتابتا ورسوله أو پیغمبرتا ليحكم بينهم د دې لپاره چې په سلو کې په منځ د دې کې اي یقولو سمعنا نوای دي چې موږ واورېدل واطعنا او موږ تابعدار کو واولئک هم المفلحون او دا کسان دي د کامیاب کله چې سلور اصول ذکر شو د فار د دفع د فحشاء او بیا واقعیا د افق او دا رنگ غتوپانی دروغ او دا غي براءت او بیا هو آداب ذکر شو دا غی نفس دا الله تبارک و تعالی دا وحدانیت خبره او دا رنگی مثال دا الله تبارک و تعالی اغرنا چی پو زمکا و اسمان کی الله تبارک و تعالی اچولی دا او دا رنگی بیا دو مثالو نا ذکر کرو دا غم مثال دا پار دا آغا چا ذکر کرو چی دا غزرو او سینه کې قران او سنتي او دا غزړه په دې باندې منوري بیا دو مثالونه د فاره د اغه چا چې هغه کافران دي مشرکین دي یا منافقین او د پاره یو مثال بل د مشرکین او د پاره یا دواړه د مشرکین او د پاره غ مثالونه ذکر کړو او بیا دا دو مثالونه نفس دلایل عقلیه ذکر کول نو چې کله دلایل عقلیه ذکر کړو نو بیا اوصاف شورو کړو صفتونه دا منافقانو او دارنګي د غیر دینو چې کله د الله تبارک وتعالى د حق په سلې د پاره دی راغوختل کیږي نو بیا دی کتاب او سنت ته ناراضي چې کله دی دنیایي نقصان ویني نو اوس په دې آیاتونو کې دا هغه چا خبره کوي چې هغه اوصاف مؤمنه اوصاف المؤمنین دی د مؤمنانو صفاتونه دین او د غی بارکه پرمایي چې د مؤمن صفات د مؤمنانو صفات دا چې د الله حکم تا او د پیغمبر په سلې تاغي سوي سمعنا واطعنا منګه تابعداري کو او منګه د تغاله کی خودن کیو نو د مؤمن مسلمان کار داده چې کله د الله تبارک وتعالى کتاب تا او د الله د طرفنا د پیغمبر هغه فیصله چی کما نو هغه ته فیصله خپلوي او دا هغه د پاره تابعداري اختیار کی نو فرمای او اولایک هم المفلحون دا کسان دي د کامیاب نو د کامیابی او هغه نجات او د کامیابی د پاره الله تبارک وتعالى ورلا عظیم نعمت په دې نصیب کده د کامیابی چې وګوره قلم چې د مؤمنانو دا الله تبارک وتعالى د دین خبره تا د الله فیصله تا د پیغمبر فیصله تا غوخته لیکيږي نو دی تابعداري کوي او هغه مانی په خپل ځان مانده نو د دې وجنه ها پکار دی چې کلا دی اوسړي هغه صرف دنیایي پیدا ویني او د دنیایي فائدې د فار هغه ست عملګرتیا کوي نو دا هغه عملګرتیا صرف تر هغه پوری چتر سو پوره ولت دنیایي حاجتونه برابرای او کله چې استاد دنیایي حاجتونه نه داغه تپته ولګي چې برابر شو نو بیا د تا سره هغه دوست او هغه دوستانه او د زړه هغه مين نه ساتي کما مين چې د خپل هغه مفادو د پوره کېدو نه مخکې وا نو د دې وجه نه په دین باندې او سړی دوست کا چې کله د په دین باندې دوست کو نو بیا وستا د چ کله تکلیف تا تر رسیدا په تکلیف په غمجنی او خلک خوشحالی تا تر رسیدا په خوشحالی باندې به خوشحالیږي نو د دې وجه نه د دنیا پرستو خدا کاری چې کله هم تا د دنیا د پاره ملګری کو نو تر سو پورې چې د دنیا غو مفادو دی بستا ملګری، خو چې کله دغه مفاد برابر شو یا بن شو نو بیا به دېستا ملګری نی. نو د دې وجه نه د مؤمنانو کار دا دی چې دی همیشه د پاره د الله تبارک و تعالی د دین تابعداری کوي، نو دنیا کې هم کامیاب دي کستا دوست شي او دارنګي د دین په لحاظ سره ستا دوستي او ستا په تکلیف کې تا ته حاضریږي او ستا په خوشحالۍ تا ته خوشحاليږي، نو ته ل عزت کوي و یې رده رختیا چې زموږ دوستي صحیح. او چې کله د منافقت کار کوي نو بیا سړی ته دوه کاله پسې که لس کاله پسې چې کله هغه خپل مفاد برابر شي بیا سړی ته پته ولګي. نو دنیا کې هم الله تبارک و تعالی د خلکو په نظمان دی دلدا کامیابی نصیب کی چې په هر محفل کې کله د خبره کیږي ویره دا رښتونه سړی دی، او چې کم بیمانه ویره دا خو بیمانه دی بس د دنیا هغه پیدا چې ملاویږي نو بیا دی خپل لیکن خپل نه دی. الله تبارک و تعالی وی د دنیا په لحاظ سره هم کامیاب دی دا سړی او د آخرت په لحاظ سره اولئک هم المفلحون او دغه کسان دي کامیاب. واقعی خبره ده چې څوک د الله تبارک و تعالی د کتاب او د پیغمبر د سنت او تابعداری کوي نو بس په کامیابی خو هم دغه الله تبارک و تعالی مقرر کړی ده. الله تبارک و تعالی د دې کامیابی د حاصلولو لپاره په کار دي چې سړی د قران په اصولو باندې عمل فیراشي. ومن یطع الله او څوک چې تابعداری وکړي د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله تعالی ويخشى الله او یریږي د الله تعالی نه ويتقي او یریږي د الله تعالی نه ويتقي او ځان بچکی د خلاف ورزي کولو د الله تعالی نه ځان بچ ساتي د ناپرمانی نه فاولائک هم الفائزون نو دغه کسان دي دي کامیاب. ومن یطع الله سره نور وضاحت چې دا تابعداری د الله تعالی د دې لپاره چې دې په زړونو کې د الله تبارک وتعالى نه خوف پروت دی یره پرته ده او د نافرمانی نه د ځان د بچ کولو دپاره ځان بچ کوي او د هغې نه یریږي چې هسې نه زه په نافرمانی کې فریو زما. نو د دې وجې نه د مؤمنانو صفتونه بیانیږي چې چا د الله تبارک وتعالى تابعداري وکړه او د پیغمبر او دې د الله نه ویرېده او دارنګي د ناپرمانۍ نه ځان بچو ساتو څنګه چې مخکې ولا او فرمایل شو اولائک هم المفلحون دا کسان دي کامیاب. نو دلته هم الله تبارک وتعالی اولائک هم الفائزون دا کسان دي کامیاب. الله تبارک وتعالی وې دا خلق کامیاب دي. نو دا صفاتونه چې چا هم په ځان کې راوستیدل د الله د قران کامیابی با دا نصیب شي. واقسموا بالله جهد ايمانهم او قسمونه خريف الله تعالى باندې مضبوط قسمونه لئن امرتهم كچرته حكم کیدیتا ليخرجن نو خامخ بديوزي قلت ورتو لا تقسموا قسمونه مخري تات معروفه تابداري معلومه ده ان الله يقين ان الله تعالى جدي خبير بما تعملون خبردار دي فغس باندې چ تاسو کوي د منافق کار دا دی چې دی بتاله یقین دهانی درکئ په قسمونو باندې مختلف قسم ستا د یقین دهانۍ د پاره به تا په باور کې او په یقین کې اخلي. نو د هغې د پاره الله تبارک وتعالی فرمایي چې ستا ایمانداری پټه نه ده، ستا ایمانداری ښکاره ده. که ته صرف د انسان د دوکه کولو د پاره خپله یقین دهانی د خلکو د دوکا کولو د پاره ورکای لیکن الله تبارک وتعالى نستا پریبونه او ستا دوکا او ستا د زړه پټ حالت تعالی نه پټ نه دی. نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى و ایستا تابعداری معلومه ده. کله چې وخت راشي د قربانای ورکولو نو بیا د قربانای وخت ورکولو په وخت کې ستا تابعداری معلومه ده چې ته بیا پرستو باندې تختې الله نه خو نشي پټې دی. کته انسان له هر څومره یقین دهانی ورکه او باور ورکه او داغه د دوک کولو کوشش وکي نو ټیک تا یو وخت دو وخت درې وخت به انسان دوکه کوي خو الله تبارک وتعالى قدرونو به وخت نه پتا باندې پوره او کته ډیر قسمونه خوري په درې موصل اورم زل بستا خپل بیمانی چې کم دی نو خلکو ته هم معلومه شي چې دا بیمانه خو صرف د خلی داوی کوي او د زړه او د عمل او د فعل سره د دس تعلق نشته. ان الله خبير بما تعملون، یقینا الله تعالی خبردار ده په هغه سمانی چې تاسو کوي. د الله تبارک وتعالى نستا سو هیڅ یو حالت پټ نشته. نو کته ار سوم رضایری تور ځان نه حسابه خوستا په باطن باندې الله تبارک وتعالى ته فتره چې ستا باطن سده. قل اطیع الله، د دې وجنه دین چې کم ده دا باطن او ظاهر ستا یو شان غواړي، دا نه چې په زړه کې دی یو سی او ظاهری تور خلکو ته خپل دین دیندار ځان ښکارا کوي نه، بلکې د دیندارۍ تعلق د الله سره جوړ کا. نو چې کله الله تبارک وتعالى سره ستا د دیندارۍ تعلق جوړي، نو هغه ستا دپاره د خیر او د کامیابۍ خبره ده. او کله چې ته د انسانانو سره، نو د دنیا کې به ځان ستړی کې، خو آخرت کې الله تبارک وتعالى فنیز د الله تبارک وتعالى په دربار کې بیا ستا دپاره هیڅ شی نشته، د هغه انسان دپاره هیڅ شی نشته کوم یو چې خپل ظاهر او باطن هغه د دین دپاره یو شان نه برابرۍ. قل تور ته وایه اطیع الله، تابعداري وکړئ د الله تعالی، واطیع الرسول او تابعداري وکړئ د پیغمبر. فإن تولوا بس کچر یوړي، فإنما علیه ما حمل، نو یقینا په دې پیغمبر باندې دا هغه چې د ته کم بار شوی دی، چې په ده باندې کم بوج دی، په ده باندې کم بار دی. وعلیکم ما حملتم، او په تاسو باندې هغه چې تاسو ته بار شوی دی. وإن تطيعوه تهتدوا، کچر تاسو تابعدار شوی دی پیغمبر نو لار به عمومی. وما على الرسول الا البلاغ المبين، او نشته دی په پیغمبر باندې مگر رسول خکارا. حکم د تابعدارۍ د الله تعالی او د پیغمبر سرد په دې آیات کریمه کې، او دا رنگ دي نورو آیاتونو نه اوم د دې دا سبق راوزی چې مؤمن مسلمان همیشه د فاره د الله تبارک وتعالى ځان تابعدار او غنی او همیشه د فاره تابعداري کوي. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى په پیغمبر باندې د دعوت او د تبلیغ کومه ذمہ داری چې خیرا د پیغمبر خپل ده، او دویمه ذمہ داری چې په موږ باندې ده د نبی علیہ السلام چې سوره پورې قیامت پورې مخلوق راتلونکي دی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم دین موږ ته دنیا ته را رسول دی، دا غی دین منل چې کم دی نو ذمہ داری ده په موږ باندې ده. نو اوس پیغمبر خو خپله ذمہ داری ادا کړې ده، پورا کړې ده، کم بوج چې الله په هغه باندې د دې دین د رسولو ایښی و هغه پوره پوره بیان کړی دی. د دې وجې نه الله تبارک وتعالی په ډیرو صورتونو کې هغه فرمایي چې په پیغمبر باندې رسول دی د الله تبارک وتعالی د دین، لکه سورة المائده کې 68 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الرسول، اے پیغمبره، بلغ ما انزل الیک، ورسو هغه چې تا ته نازل شوی دی من ربک، د طرفه د ربستانه. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، کچرتا دا کارونو کو الله پیغمبری تا اون رسولا، او کنا پدی کی سو خیل کیگی سوکتا د دین منی کای، والله یعصمک من الناس، الله بده بچکی د خلقونه. نو د پیغمبر کار سو د دعوت او تبلیغ دی دنیا ته را رسولو، او د پیغمبر کار سو هغه خلق خبرولو، هغه خپل ذمہ داری ادا کړه. اوس پتا سو معنی صدا پتا سو معنی ذمہ داری دا چې د پیغمبر دغه بیان، دغه دعوت، دغه تبلیغ هغه تاسو منلی وي. نو کچره دا تاسو منلی او تاسو په سم لارو مو، او کچره نه تاسو نه منلا، نو پیغمبر خپل ډیوټي کړی دی: وما علی الرسول الا البلاغ المبین، او نشته د پیغمبر باندې مگر رسول ښکارا. اغه تاسو ته د الله تبارک وتعالى دین را رسول دی، او الله سورۃ الرعد کې هم فرمای: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، پتا باندې پیغمبر رسول لی نور حساب کتاب ما ته پرېږده، حساب کتاب به الله تبارک وتعالى د خپل مخلوقات سره کوي. زما پیغمبر چې کوم ډیوټي واغ خپل ادا کړی دا، اوس الله تبارک وتعالى په دې راتلونکي آیاتونو کې دې خبرې ذکر کوي چې کوم خلکو دغه ایمان او دغه ایمان، دغه اسلام او دغه د پیغمبر د دعوت قبول کو، نو دغه بیان کوي: وعد الله الذين امنوا، وعد کړی د الله دا کسانو سره چې مؤمنان دي، منکم استاسونا، وعملوا الصالحات، او عمل کوي نیک، لیستخلفنهم فی الارض، نو خامخا جانشینی باورکم دیل را پا دنیا کی دیل را پزمکا کی خلافت باورکم دیل را پزمکا کی کم استخلف اللذین من قبلیم لکا سنگا چه خلافت میور کرو آقا کسان لرا چه مقید دینو وليمكنن لهم او خامخا مضبوط بکم دیل را دینهم اللذی ارتدا لهم دین دی آغا چه پسند کرده دی دی دی پارا وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خامخا بدل کی بورکم دیل را فستو یری دی دین امن یعبدوننی نو عبادت پا کئی زمان بندگی با کئی زمان لا یشرکون بی شیئا او نبی صدر کئی زمان سر ایس سیزو ومن کفر او چاچ کفر کو بعد ذلک فست دینا فاولائک هم الفاسقون ندا کسان دیدی حکم ماتون کی وعد اللہ الذین آمنوا منکم سرا دنیا خلافت اللہ تبارک و تعالی وی دل بدر کرم کد پیغمبر تابیداری دی وکړه او کد پیغمبر تابیدار شوی او چې کوم دین الله تعالی ته پسند او خوخته د دې په کوششونو په دنیا کې قائم شي د خوف او د خطر د ژوند په مقابله کې به ولا الله تبارک و تعالی وی د امن او امان ژوند ورکم کو دنیا پرست غندې خلافت کوون کی بنی چې کم خلک دنیا فرست او غي په دنیا کې کم خلافت او کم بچای کی بلکه پخپل بدی دا الله تبارک وتعالی دا حاکمیت تلاند ژوند تیری او دارنګي چې څنګه پخپل دا الله دا حاکمیت تلاند ژوند تیری نو دا حاکمیت دا الله تبارک وتعالی په پسمه کبانی قائمه نو زکه یو فرمایل چې زب دیلا مضبوط پکم دیلرا دین د دی آغا چې پسند کړی دی دی چې کم دین دی پسند کړی دی الله تبارک وتعالی به په آغا دین باندې ستاده تابعدارای او د ایمان او د عمل نیک توجینا الله به په دغه د دنیا د خلافت سره آغا دین چې کم تا پسند کړی دی په آغا ودیوم الله تبارک وتعالی قائم او دائم او مضبوط اوسادی او پس یرینا ها بولا امنوم نسیم کم کمو زینو کې چې اسلامی قانون راشي باغ دې کې یاره بالکل ختم شي د غلغدو د فساد او د رنګي د چا سره د زیاتی او د چا سره د ظلم په هغه زینو کې دا ټول خبري ختم شي او یره خوم د دینې چې کله امن او امان په یو ملک ني نه چې کله په یو ملک کې امن او امان قائم شي په هغه ملک کې کم دی بیا خلک د امن ژوند ته ری او خاص کر اسلامی قانون چې کم نه چې آ کم ځای کې قائم شو ناغه د امن د فاره خاص دی د الله تبارک وتعالى قانون د الله دین یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا او عبادت په کای زما بندگی په کای زما نو به صدر کای زما سره ایسیس زما عبادت په کای زما بندگی په کای او ما سره به ایسیس نو صدر کای په حدیث کې راضی عن معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه قال كنت ردیف النبی صلی الله علیه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا معاذ رضی الله تعالی عنه وی زد نبی علیہ السلام سره په سوړلای باندې د پاسه سوروما جوخته او نبی علیہ السلام ما ته وی چې معاذ تا ته پته شته چې د الله تبارک وتعالى حق په بندګانو سره او بیا را ته وی چې معاذ تا ته پته شته چې د بندګانو حق په الله تعالی باندې سره وی ما ورته وی قلت الله ورسوله اعلم ما ورته وی چې الله او د الله پیغمبر پويږي نو نبی علیہ السلام وی حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق د الله تبارک وتعالى دا دی چې د الله تبارک وتعالى عبادت وشي او دا غ سر څوک صدر نشي او حق العباد على الله او حق د بندگان غدا الا يعذب من لا يشرك به شيئا الله ولا عذاب ورنکی ها څوک چې د الله تبارک وتعالى سر څوک صدر نکی قلت يا رسول الله فلا ابشر الناس یا رسول الله د دې زه خوش خبری خلکو ته نورم. قال لا. نبی عليه السلام وی لا تبشرهم ما ورو د دې خوش خبری خلکو ته فیتکلو نو دیوا په دې باندې هغه خپل یعنی هغه خپل توکل به په دې وکړي چې بس اوس خو چې کوم دی الله تبارک وتعالی اس یو موږ ته بخنه کړې ده نو د دې وجې نه هغې به چې کوم دی کم منافسه چې ده په نیک عملونو کې د یو بل نه وړاندې کېدل دي هغه به نی نو د دې وجې نه ته خلق ته بشارت ما وراوه. خو د نبی علیه السلام د وپات نه پس دا حدیث بیا عام شو او دا حدیث چې کوم دی وګوره چې الله تبارک وتعالی بغیر شرک داسې یو ګناه دی چې په دې باندې انسان ته چرې هم بخانه نه کیږي. او سورة النساء کې هم موږ ویلي وو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء چې د الله سره څوک شرک وکړي د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته بخانه نشته. او د دین علاوه چې الله وغواړي چې الله وغواړي نو الله تبارک وتعالی به هغه انسان ته معافي وکړي. نو د دې وجې نه زما عبادت به کوي او زما سره به څوک نه صدار کوي. ومن کفر بعد ذلک او چا چې کفر وکړو فست دینا فاولئک هم الفاسقون نو دغه کسان دي د حکم ماتونکي. چا چې د دې نه پس بیا کفر وکړو د دې باوجود بیا هم نو د الله تبارک وتعالی د انسان سره هغه چې کوم حکم دی د الله نو تر د مرګه پورې دی چې انسان تر د مرګه پورې د دنیا نه د رخصتېدو تر پورې هغه د الله تبارک وتعالی د دین تابعدار او دارنګه د الله عبادت کول او د الله سره څوک ایسدار نه جوړول. واقیم الصلاة واتو الزکات کهیم که مونځ ورکی زکات واتوی او رسول او تابعداری وکړي د پیغمبر لعلکم ترحمون خامخا چې په تاسو رحم وشي بوشي. نو ورسره څنګه چې د الله تبارک وتعالی د الله په دنیا کې خلافت نصیب کو دین یې د لاغه درکو کم چې تا خوښ کړی وو دارنګ عبادت په دیو الله کوي د الله سره به ایسدار نه جوړای د الله هغه عبادتونه او هغه احکام به په خپل خپل ځای باندې په ځای ځای راوړي. نمبر وی فرمایل واقیم الصلاه عبادت بدنی به کوي واتو الزکات او زکات پور کوي عبادت مالی به کوي واتو اور رسول او تابعداری وکي دا پیغمبر لعلکم ترحمون کچ خامخا چې پتا سره خاموشي. نو د رحم د پاره الله تبارک وتعالى خپل مونږ ته د خپل احکام او حکم کړی دی چې فست توحید نه چا د احکام په ځان معنی نازیب نه په ځان معنی نافذ کړو الله تبارک وتعالى در رحم مستحق به وګرځي. لا تحسبن الذين كفروا گمان دي نه کوي هغه کسان چې کوپرې کړې دي معجزين في الارض د خلاصې دو پس مګه کې ومأواهم النار او زید واپسې د دې اور ولا بئس المسير او بد زید واپسې د جهنم او دا اور. یعنی الله تبارک وتعالى د عزت ته چې داغه په قبضه کې د ټول دنیا چې څومره کائنات دي داغه د قبضې نه هیڅ څیز بهر نشته. نو اے انسانا ستاسو مقصد دی او هغه انسان چې هغه کافری نو آیا ستاسو مقصد دی چې ګنې الله تبارک وتعالی نه به زه چرته پټ شمه یا به زه د الله تبارک وتعالی نه چرته خلاص شمه؟ نه د الله تبارک وتعالی نه نشته د څوک د خلاصېدو په ځمکه کې. او چې څوک خلاف ورزی کوي د الله تبارک وتعالی د قرآن د الله د کتاب د الله د پیغمبر د الله د دین د الله د احکامو د الله د توحید خلاف کوي نو د داسې خلکو دپاره الله تبارک وتعالی وایي ځای د واپسۍ د دې اور او دا ډیر بد ځای د واپسۍ دا اور. الله تبارک وتعالی دې موږ له امن و ایمان امن و امان نصیب کی. الله دې موږ ته خپله د خپل تابعداری او د قرآن او د سنت تابعداری د نبی علیه السلام د طریقو مطابق نصیب کی. انما کان قول المؤمنین یقینا و وینا د مؤمنانو یقینا د وینا د مؤمنانو اذا دعوا الی الله کله چې دې راوبل لشي الله ته د الله کتاب ته و رسولی او پیغمبر ته چې کله موجودو او چې اوس وفات نو سنتو د پیغمبر ته ليحكم بينهم دې لپاره چې فیصله وکړي په منځ د دې کې ويقولون وايدا مؤمنان سمعنا من غواوريد الواتو عنا ومن تابداري كو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دغه کسان دي دي کامیاب. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ آسوک چې تابعداري وکړي د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله تعالی، وَيَخْشَ اللَّهَ او یریږي د الله تعالی نه، وَيَتَّقْهِ او ځان بچ کوي د ناپرمانۍ نه، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ دغه کسان دي دي کامیاب. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ او قسمونه خوري په الله تعالی باندې مضبوط قسمونه، لئن امرتهم کچرته حکم کوي دیتا، لا يخرجن نخامخ بديوزي كل لا تقسموا وتا قسمونه مخري طاعت معروفه بغیر د قسمونه استاذ تابعداري معلومه ده. ان الله یقینا الله تعالی چې خبير بما تعملون خبردار دی په هغه چې تاسو کوي. قل اطيع الله واطيع الرسول وتابدار شد الله تابداري وكيد الله تابداري وكيد پیغمبر. فان تولوا بس کچری وڑیدل فانما عليه ما حمل يقينا د پد پیغمبر معنی هغه چې پیغمبر ته بار شوی دا او په پیغمبر معنی بار دا. وعليكم ما حملتم او پتاسو معنی هغه چې تاسو ته بار شوی دا چې تابداري د پیغمبر دا، تابداري د قران او د سنت دا. وان تطيعوه تهتدوا او کچری تاسو تابدار شوی د پیغمبر نو لار به عمومی. و ما علی الرسول و نشته په پیغمبر معنی الا البلاغ المبین مگر رسو الخکارا. وعد الله الذين امنوا منكم و ذکر اذا الله دا کسانو سره چې مؤمنان دي تاسو نو عامل الصالحات او ملک نیک، لا يستخلفنهم في الارض خامخا جنشینی به ورکم دی لره پزمګه کې، خلافت پور کم دی لره پزمګه کې، کما استخلف الذين من قبلهم لکه څنګه چې می خلافت ورکړو هغه کسانو ته چې مخکې دي نه. ولا يمكنن لهم او خامخا مضبوط په کم دی لره دینهم الذي دین د دې هغه ارتضا لهم چې پسند کړې مې دي د دې لپاره. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خامخا بدلک ورکم دی لرا فست یری د دین امن. یعبدوننی نو زما بندگی بکی، لا یشرکون بی شیئا او نبیسدار کئی زما سر اسیس. ومن کفر و چاچ کفر کو بعد ذالک فست دین فولائی که هم الفاسکون دغه کسان دی دی اتکم ماتون کی. و اقیم السولاتا ادروی منش و آتو الزکاة ورکی زکاة و آتوی الرسول و تابدار شید پیغمبر تابداری و کئی پیغمبر لعلكم ترحمون خامخا چې پتا سره هموشي. لا تحسبن الذين كفروا غمان دنه کیا کسان چې کافران دي، معجزين في الارض دخلاص يدو پس مکه کې یا جز کولی کمزوري کول کې کمزوري کون کې الله لره پس مکه کې. وما واهم النار زيد واپس زيد دي دي غور دي، ولا بئس المسير او بد زيد واپس زيد دا غور.